ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما الله رب العزت دنیا کے صرف دا اللہ پل کتاب دا قرآن عظیم الشان حکم و امر کرے دا کتاب دی دنیا کې قرآن دی صرف دی نا پلا چرس دی اگر ټول د دنیا سیزونه دی دنیا سره تعلق ساتي هغه کې د الله د رضا خبر نشته هغه کې دین نشته دی ارسو چې دی د الله قرآن کې دے سر انسان چکلہ تعلق اساتی داغر ٹول ضروریات انسانی اور ٹول امور چاگی سر عدد عزت کی دے انسان پہ انسانیت کی ترقی راضی و کمال حاصلی گی اگر تعلق دے دا اللہ دے کتاب سره او کلا چا تعلق نی دا اللہ دے کتاب سره اگر انسان دنیا کے ام پا دیکھ پل جون باندے تنگی دنیا کے ام اگر تس خاص سکون او سا خوشحالی نحاصلی آخرت کی خو او حال ډیر بد ډیر درسوایه او د تبایې څومره چې دی دنیا کې انسان ذلیل کیږي بدنی او مالی نقصان دغسی روحانی زندگی داو تبایی طرف تروانی دغی طول وجدائی چی دلی دی کتاب سره تعلق نشتا و رابطه نشتا دی کل انسان تا خپل موتم پدا سی د ذلت په لباس کې واقع شي چې نور خلق پناه غواړي چې الله موږ د داسې موت نه وساتي ځکه موت حقیقت کې خودکشي او خودکشي خو تباهي ده دوی لپاره خو الله دا قانون مقرر کړی چې قیامت پورې باندې دقه کار کوي هر وخت به د قتل د موت وې د خودکشي وې خپل بیا د الله فیصله د چار سکي دې تولي خودکشي وې توګه چې الله رب العزت انسان باندې د خپل نفس حفاظت فرض کړي یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم اے مومنانو خپل ځانونو حفاظت وکئ خپل نفسونو حفاظت وکئ تاسو دې ذمہاری تاسو باندې د خپل نفسونو حق دی هغه حق دی چې خپل نفس وساتي حفاظت وکړه هر هغه شی نه چې هغه ته ضرر رسوي نقصان رسوي دا په تا باندې فرض دی او لازم دی حدیث کې موی ول نفس کا الیک حق د دې نفس په تا باندې حق شته هغه حق دی چې دا نفس به تور ته نه ورځي دا نفس با دریاب تنور زائے دی نفس باندی با ظلمون نکے دکہ دوم دا اللہ رب العزت یا امانت تی سمرہ خلق دی دنیا کی چاہید اخپل نفس حفاظت و نکو چاہ پا یو طریقہ باندی حلاک کو چاہ پا بلا طریقہ باندی حلاک کو نظر اللہ رب العزت او عمر او حکم او نما نکن تدی نفس ایس قدر احترام نکو چه حفاظت نکوی بچاوی نکوی تحلاکت دزیونون نساتی تدی حقیقت کی خودکوشی شو کنا او دا وجه دا ده چې د قران نه واقف نو د هر نعمت قدر د هر نعمت شان د هر نعمت شکریا هغه الله رب العزت او ویلي چې دا زما نعمتونه دي تاسو باندې شکریا لازم ده نو کدا بدن می درکړې دا زما نعمت ته صحت می درکړې دا زما نعمت ته دیکی دا او ریدو او دا لیدو او دا پینا او دا پوی او دا سمج اسباب پیدا کلی دا زمان نعمتو ندی او دیکی روح می در کلی اگر لوی نعمت تی او دی ټولو تربیت پتا لازم دی داری او تربیت پکے بخپل خپل زیبان دی او کدی او تربیت پاتشو نو نعمت تا اللہ رب العزت تا باطل کو تا داغی بی عزتی اکڑا و بی حرمتی اکڑا نو دی بستان تپوس کی کنا هر نعمت و تپوس کیگی دا تعلیمائی و امانت درکلیو دا ساتا خدا استاد پر دیری و عظویم سبب دے دا نجاتم دا دنیا و دا آخرت دا عذابنونا نکلی چه انسان تا دیس علم نو دین سو خبر نو ناغن داغ نعمت شکریہ دانشوا کلا انسان دا خبر و طاقت ورکلے و جبے ورکلے و سمرلوے نعمت تے پابندی پیخوا دی باندې څه خاص خبرې دی نو هغه بکې تدې حفاظت بکې ورنه دی پوجا باندې وته جهنم کې ولټه ځوان دی بیا دی خپلې جبې د لاس نه ابا قیده و تخولیو چه پدی و غیبت نکه پدی و دروغ نوه پدی و چوغلی نکه پدی و کنزل نکه پیو پاک بنده باندی با داغ او الزام او تهمت نلگه در دی اصولو چه اللہ رب العزت انسان تخولیو خواتول پا قرآن کیو از قرآن انسان نواقفو تو بس اگر طول مر غیبتو کو طول مر دروغو طول مر چوالیو کلا طول مر کنزلو کلا اور طول مر خلقو باند بدنامی پوری کلی اگر که زمونگ ستاسو پا نظر کی بایو بند داسی معلومی گی چاوابتا ومونگا دینی انسان وایو علم بوت وایو اور نیک انسان بوت وایو خدا په مخ کې ومن تزان ډیر کمزور او سپک کاری چې د دین ډیر خدمت کړې ده لیکن هغه چې د قرآن سره تعلق نشته ده قرآن سره ناست نشته دی نه په خپل سپینه جامه کې او په خپل دینی شکل کې د دغې سیزونو شکار د ښکار دی د دروغو نه ځان نشي ساتلی چغلې نه ځان نشي ساتلی وجه دا و چې د دې لپاره صرف قرآن دی چو دی پوجه به انسان ځان کنټرول کولی شي چې نبی علیہ السلام خپل جبه مبارک او نیوا او وی چې بس په دې باندې کنټرول وکړي کله انسان نور خارجي سو تعلقات دی په دنیا کې سده د نفس او بدن نه خپل دی اغی کی امدتا دا قرآن دا طرفنا صحیح دایت شتا دے سبیان ورطا شتا دے چی دنیا کی استامور او پلار شتے کنشتا ہم خلقو من غیر شین تدغا سے پیتا شوے مداغی حق در باندشتے نشی خلاصی دیتی نپوئی اس طریقہ بان قوادی کری نو دخزی خاون حق شتے تدین نشی خلاصی دی تخو بوئی چی ما تی نظان خلاص کو ما تی نظان بیغم کو از اوز کار پا لزم او گرزم نوام برا سرنی یو دو گو تی چیٹو اگر مورک اللہ رب العزت ہوئی چھ زمانہ با کم دے اخلاصی گا دلی خو دیر زیاد شرطو نو دیر زیاد پابندے وی تو چھتا زان تا دے اسلام پا دائرہ کی دن انسان وی زو مسلمان نو بس دے سردہ ٹولی خبری پتا لازم وی چه دی حقوق و خیال و دی ساتو اسلام خو دیر دی عزت دین دی او دیر دی شرافت دین دی و لیکن احتیاط پکشتا پابنده پکشتا او قرآن ډیر ښکار ذکر کړی بل کتاب نه صرف قرآن انسان نه پوي د پدې باندې چې عزت ستوي بی عزتی ستوي د عزت مال توي بی عزتی بی مالې توي چې مال نه نو بس بی عزتی ده چې مال ډیر نو عزت مند دی انسان الله رب العزت رضو کو چې کلا نا نا نا تا عزت او ذلت نو دی پیجندلی تو چه اللہ مالدار کلی پراخی در کلا دنیا کی نو بستاوی چه ربی اکرمن زما رب زما دیر عزتو کو بیر مال ایراکو او چه امتحان در ماندیو کو در نیواغستو دغسی پریخو دی نو تو اے ربی احانن زخپل رب سپکڑے ما نور با میسو درون کی نو تا درونوالی او سپکوالی دیتا ہوئی دنیا تا دیوی مال تا دیوی چه غموردار دا چه اللہ رب العزت سرداغی دمر قدر نشتا تک مردار چه پرتائی دا خود تا پوہ نشوی کنا او زکا پوہ نشوی چه قرآن سر دارا بیتنو تاو چه دا قرآن نا آپا لشنو عزت او ذلت خلق دغی تا ہوئی چې د قران دایره تراشه نه عزت او ذلت بل شي چې بللا تکرمون الیتیما ولا تحاضون علی طعام المسکین تا دې یتیم ته پوس نه وکړې عزت دا وکړو ستانه عزت خطا شو تا دې مسکین په حال ځان نه خبر کړې عزت دا وکړو ستانه عزت لاړ ختم شو فَكُّ رَقَبَةٍ او اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ دا عزت کارونه خداو الله سره واستا عزت په دغه پیدا کی چې ته دیو غریب او دیو مسكين او دیو ناچار او دیو عجز فقیر بنده خیال وساتي صرف د الله رضا ده پر هغه رحم وکي کدا وا خوراک ته ضرورتي کدا غلي واسطه ضرورتي کدا غ سزا مکان ته او شپې ته رول ته ضرورتي کغه نور سزا صحت ضرورت او حاجتي ډیر ضرورتونه دي انسان کنا په چتا دا تاسو کو خیال له ساتو نه الله وي عزتمن ته تا خپل جون ډیر دی عزت تیر کو او ستا عزت با اللہ رب العزت کئی زکتا دا غد بنده عزتو کو او غویلی چه زما رضا دا بنده پر رضا کی دا چه تا زما بنده رضا کو که زما آغا بنده بیمار هم که زما آغا بنده او که تکیو نو هم که زما آغا بنده پر خورو که پروتو تاولا کٹ راولا تاولا بستر راولا که زمان آغا بنده مسافرو پوچی تا دا آغا تا پوسو که خیال لیو ساتون اللاوی دوستا خیال ساتم دوستا تا پوس کوم لیکن سوک دی دنیا کی چیغید دی خبرو باند عمل کولیشی نشی کولی ولی ذکر دا ټول د قران تعلیمات دي د قران هدايات دي دا قران سره داغي تعلق نشته هغه نورو کتابونو نورو دینونو نورو علمونو سره انورو د دنیا رسمونو او رواجونو سره تعلق دي هغه کدا خبرې نشته دي چله رب دې ځکه خپل کتاب کې سره لګلي کنه او دنیا ټول مکاتب د دین خالی دي ټول مجالس د دین خالی دي ټول مشاهد د دین خالی دي یو ځای وتا تا ته ملون شي اته چې باغه خبرو کې مصروفه مشغوله کنا چې ستا په زړه کې دا غي ډېر قدر او تا ته بخپل نظر کې دغه کارونه ښکاری خطا ته ودا کارونه ډېر سپک ښکاری بیا چې مړ یتیم پر کار وکړي هرې دنیا مسکینان دي دا به څوک سر ته رسېږي دې ته سپک ګوري دیو جن دا غي زندګي ټولا دا سدا چې دا الله د عذابون نه خالی نه ده چې دنیا کې د انسان او د مسلمان کم د امن او د سلامتی ژوند کم د حیا او د عزت ژوند هغه چاته نه حاصل او دې عذاب وي په دنیا کې کله چې الله رب العزت قومونو حال بیانې دغه سرکشي بیانې دغه خلاف ورزه بیانې چې ما سره وعده وکړي هغه د وعدو ماتواله وکړه ما ول سزا ورکړه هغه سزا سوا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء ما ولدا سزا ورکړه چې ریم یو بل کې اړم کړو یو بل کې دښمنان کړل نو د قومونو یادې د هر قوم یادې دا خو یې د مثال په تور باندې کولیو نور الله خپل کلی قانون بیانې چې زما دا قانون چې هو زما بنديان زما دا احکامو زما دا هدایاتو زما دا آیاتونو پابندي نو د دې مصیبتونو نه بخلاص جون به د سکون او د آرام او یا به دې تشاکړي زما دین ته او زما قران ته با التفاتم نکي دې تبا ضرورتم نګنی الله بیا به زدا سزا ور کوم کنه دې بیا ځان خلاص کی دا وینا ننن جون تو ګور کوم انسان دې جواز دشمنه نه خالی دی دا په خپل عزیز ولای کی په خپل خپل ولای کی فرشتہ دارای کی او داغه په کلیواله کې څومره خلکو سره داغه کلیش دي څومره خلکو سره داغه دښمنی ده څومره خلکو سره داغه عداوت ته او بغض دي چې د خپل کورنۍ نه واخلي د خپل ورونو نه واخلي انور خلا بریدا چې خپل کور کې د تداسې دښمنان جوړ شو کلی ته نشتلې ورونه باندې تاسو کې دا ټول عمر دا کاو چلولا مونږ له سره کړی دي راشه مونږ سره حساب کتاب وکړه ورګه چې لکونه د نواخلی چې مصطفی زای باندې غم خادي کړی دي مصطفی زای باندې شل کال او پنځیش کال خرچی کړی دي ته غم خاده نه خبر چې یو ډوډۍ کې زاره به دی وچوي مرا شمو سره د دې پنځشتو کالو حساب وکړه تاسو چې زپن منډه واستي هغه د نوال اکنی ورکه نو بس بیا و تبم وصله ګرځي او غیبوم ګرځي کاریو در باندې مخ کې شو مطلب دا چې دا څومره چې انسان دا ژوند تنگ دی د پریشانې دی د دشمنو دی او د بی عزتو دی یو پریشانی خو نه ده کنه خو یو په لاس سره دا غم دی چې ځان له کاروبار وګورم چې دا پریشانی مې ختم شي بل پلو سره دا غم دی دا وجه دار چې د قران نه پالل دي قران نشته وګوره دی قرانو کې دګړو بيزو کې اناري نو د زنانو د ګمراهو صحت نشته او سره د بیا دې ګمره پریشان او د مصیبتونو او د مرزونو نه چې د چانه به سبېږي د چانه به سبېږي ا چې ګورن تا جامې ور پر راخکې شي او لکه د زنده سره په شان ته ژوند به وي شکل به د شکل په شان ته نه بندوت نه یریږي تا ژوند په دې کورونو کې اباغي کې چې سم معمولې وانت خادي پر راشي کنه نو یو میاش به دا غی کور نردول کی آواز رازی خوشحالی دا کنخوا بندیان پا که خرسی گی پلکونو باندی سدون پا کی کی گی جوارے پا کی کی گی دملکو ناروا پا کی کی گی ادا مسلمان دی بانگی اوی اوی تسبیح و سردی پٹکے والے دے روان دے جماعت تا دے با امونز کئی چنیت میں کڑے دزل دے اخلاسا دا مسلمانان ندی دیتا مسلمان ویل دیر گناہ دے و جرم دے مسلمان دیتا ہوئی چداغا قائد دا شرکی عملون دا سرسم رواجی خوراکه ټوله د حرام وي فلولې ټوله د ظلمونو او د دشمنونو ډکی نو دې صرف دغه یو نقصان چې قران نشته ده نور ارسشته پاکورونو کې ارسشته د مشرانو وظیفې کلمې کتابونه نورنامې عادنامې د باباجی امسا مصلا نارسشته د پیرانو کډی ماډی او داوی تعویذونه او داوی لخته او دا بغیر سشته دي راضیوم کله کله د دوا د پاره ناستی خزیت نه چاپیری چاپی کیه په قران خو نشته کنه خا نو چې قران نه نو دا ګندګیری ده د اسلام دی بلکل دا مسلمانی بدنامول لیخا کسو دی خلقو تا مسلمانان ہوئی اسلام توحید تا ہوئی او توحید نمغی باندی تندر لگی وی دمونگ دویم جنگ با دا دی سرے چی دا روس او دا چین نپارے آشو نجی او سلے دا توحید سر جنگ کئی دا قرآن سر جنگ کئی او دومره پیدا خبره بدلږي مونږ ته په تنشته جماعت کې ناسو چې د حق پرستو د موحدین او خلقو نوم اوري کنا هغه بده را دي هغه سپګې سپورې نه لا په دین کې خړمبه خبره ده دا چې مسلمانانو به ول سره محبتي یو بل سره وزل کې حسد او بغض نه دی دا دغه نو چې دا پکې پیدا شنه مسلمانۍ کوم ځای پاتې شو نو قران کریم ټول عمر د دې تعلیم ورکړي چې خلکو یو بل سره د اسلام په وجه باندې ورورلو ساتي د دې اسلام په وجه باندې یو بل سره محبت ساتي د اسلام په نوم باندې یو بل سره راجمه شي راغون شي او د الله کتاب کې سوچ او فکر وکړي نو چې څومره غلطي او خدای دا ځان نو باسه مخکې مخکې صفایي وکړي اګه دغه سه دنیا نه رخصت شوه نو بس بیا دروازه بند ده خپل خو بیا عمل نکېږي خپل توبه نه قبليږي اپا لمال دولت پا کار نرازی اپا لمشران پا کار نرازی دا خو بتا دی دنیا کی ځان لسکے دیر اخواری بکے دیر حمت بکے نو آخرت بدی خی قرآن دیو جن دا سی مثال نا بیان کریو چکل فلا اقسمو بالشفق واللیل وما وسقا لتركبن طبقا عن طبق الله اذا قسمكم وشفق باندې وما خامي باندې تما خام په دې سروالي باندې چروز لاړه شپاره روانه الله دې رحم کوي الله دې خیر کوي اپا شپی کی دیر مصیبتو ناو دیر ضرارو نئی شپا دا دیرو شرونو نڈکا دا دا فسادونو نڈکا دا اول قماری زد تساقا ہاں جس پو میں اور پس روخی جن لکوٹی سکون حاصل شی وکلی جدا درست ای دسوار لسمی انسان تا بھی لک سکون حاصل شی دا پس باندی لترکبن طبقا عن طبق چه اللہوی دی دنیا کی ستاسو جون اغد سٹیجونو دی دیو سٹیج نا بل سٹیج تا دا بل سٹیج نا بل سٹیج تا تاسو بدا سی رازے دیو موڑ نا بل موڑ تا دا بل موڑ نا بل موڑ تا دا ستاسو دنیا جون دی دیکھ دیر انقلابات تی نو په دغه انقلاباتو کې انسان اکثر راګیر شي کنه صبر نه کار و نه خلی تحمل نه کار و نه خلی نو د ایمان نه پکې پاک شي د اسلام نه پکې پاک شي د نیک عمل نه پکې پاک شي د الله رب العزت رحم او د فضل نه محروم شي د پیغمبرو د پیغمبرانو داوی پاکو دعاگانو او دا پاکو سناگانو او دا غی اذکارو نمحروم شی دار سن محروم شی کلی جدبان دنیا کی انقلاب راشی کنا ولی زکر دو حفاظتو دا صرف پا قرآن سره دی دا یو کتاب اللہ نازل کرده چه دیگه ارناستا زلو تراله پس ای طریقه بانده او شرح صدر دیوشوا بیادا کارون تا تا رو سخکاری نا تا خلقو پا نظر که با دنیا یو کار سمر لوی بمخ کاری لوی او غیب دیر احتیاط کئی چه رو گره دیکار که ملامت نشو رسوان نشو تا خلقو دا خندان نشو خلق را پسی خبری اونکی او حق پرستا تا دا سخکاری لکمچی با پودا ناستی چی دیتا سوئی دا سکارو ندی اللہ من دیل پیدا کریو چی تا دا پلانی غمو نکو تیتا پوسو نکو تی جنازو نکڑا او پاگ باندی سخت تیر شو او دا سنو شو په تاسو ارسه وکاو خو د اسلام په دایره کې دن نه دننه او د اسلام په دایره کې دن نه اصول دادي چې د مظلوم تاسو وکه ته صحیح مسلمان تاسو وکه چې هغه باندې سخت او درنه راغلی دا نو هغه قتل وکړو ظلم یې وکړو تلل کې ناستې هم راضي دي وسره وکړه غاړه دي وسره ملا وکړه چیرې الله دې فضل وکيو خدای دې تا ته خیر پیښ کړي چې او بلو کې سبا بل ورځ بلو کې دا څه خبره ده دا چې انسان نه ځان ساتي نفرت به نه کوي که مخې لراشي نو مخبت نه اړای چې ظالمه دمر تخپل دین نه نوې خبر تر از دې ګناه حال نو معلوم تا قرآن نو اورېدلې نه هغه بډی عزت مند دي نه عزت مند څوک دی چې عمر یې کړی هغه ځا چې دوی وکړو هغه بیا ډیر عزت مند شو هغه بیا خلک قوتونو ته ودري او مشره ته ودري او روغې پکې خانو دې تاسو وي د اسلام دې اسلام د دې خبره تعلیم ورکی خلقو ته چې عزتمن پتا سو کې هغه څوک دی چې قاتل دی جوارګر دی سودخور دی او زناکار دی شرابي دی نو دا مشر دی او معزز دی نه د تکاته حرام دی د سره خبرې کول حرام دی نبی هغه سره غم خا دی او هغه سره غاړه ملاولو دا خو قرآن وی چې بس څنګه غاونو انکم زم مثلهم تاسو مدا وسې شوي نو ار څه کړی دي او تایس نه دي کړی خو صرف ته دا په دې مرګرتیا باندې دا په دې مینا او په محبت باندې دا په شانتی شوي نو قرآن منتدا تعلیم راکی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکو من نار دی ظالمانو تاور کاغن شے دی ظالمانو تاور کاغن شے چی اگا پا کما گلے بانده دینو پا اگا گلے لانو شی ظالم دیلتا لازا کے ناس دی زمرے دی شرمخ دی اگا اسو میلے نکی ورخا او خلق تینا ڈڑا که زان تینا ساتی سانگ تینا کئی و دی وجه نتینا بچ دی خواه نو قرآن وی داس خلق سرانیز دین شه ولی فتمسکو من نار اغا خواسیم جهنمیان دی چه تو تورنیز دیشو نتا تبا مور ارسی تا دا ایمان دا دید پار راوڑه تا اسلام دا دید پار قبول کرده چې د بده یو بنده په وجه باندې ځان جهنمی کې او ځان به ورته نږدې کې نه قرآن زمونږ نه دا عزیز ولی نه غواړي دا خپل ولی نه غواړي هغه خپل ولی او عزیز ولی د صحیح مسلمان انسان ده چې عقیده صحیح وي عمل صحیح وي چې ته ورته ګور نو خوشحالېږي داغه په خبرو کې لذت ته لطف دی داغه سره بناست ولاله هغه سره به غم خادي کې او داغه جنازې له قبر او خاورې له وځي چې څه ثواب خو دی وشي کنه ها چې دیو بنده په قبر خاورا په جنازه او په دوا باندې تا ته ور رسیدي جهنم نو دا ځان تبا کول نه دی نو مطلب می دا چې دا ټول معاشره چې دا سز روانه ده دا څه د وژنه قرآن د وژنه چې قرآن وینو ارسو بسمو دغه قرآن خلق کنټرول کوي چې قرآن نه یې کنه نو کتا ته به هغه پاک خلق کاری نو غوم پاک نه دی چیرې دا یو سره پکې ډیر نیک انسان دی پینځه وخت مونږ کوي او حج او عمره هم کړی دی وې دې ور سره ورګړ دی کنه حج او عمره پرې دوا دی با علا پاکی چه دی دی زین اوچت شی دی خاندان نوچت شی او کسوکتی نتا پوسکی چه پلانه پیجنی بابو سی نا نو پیجنم نو علا با دی بچکی گی گواری خوا اکا دی خسلی دی خودی و سر اوگاولی کدی خسلی دی خودی وی دازما خاندان دی دازما مشران دی دازما پلولی دی نو با دیون پا مالگا که مالگا شخوا مطلب می داو چې دنیا کې هو قران دی بس نورس نشتا نور ملک تباہ و برباد دی کدی قران سره تعلق ساته هډی راخاله کدی سره ورنو ساته نو هله په پوجې سترګې دی پټی دا خبر رښاوه همونګه به پروا نه ساتل واخر داوانه